क्रम पक्षम आश्रित्य उत्तरमा, जो सत्वोत्कर्षार्थी है ना, वह इतर अभिभवार्थम, दूसरे गुणों के अभिभव के लिए, जो सत्व के उत्कर्ष को प्राप्त करना चाहता है, अब दूसरे गुणों का अभिभव जो करता है, वह क्रम पक्ष को लेकर के उत्तर बोलते हैं उचित। रजस्तमस्या विभूय सत्वं भवति भारत, रजस्सत्वं तमस्यैव तमस्सत्वं रजस्तथा। कहते हैं कि मुख्य चीज ये है कि यहाँ पर मुख्य ध्यान किस पर देना है कि ये कार्य कब करते हैं गुण अपना, ध्यान में आया कि नहीं, ये गुण अपना कार्य कब करते हैं, इन्हें सत्वादयो जो है वो कदा स्वस्व कार्य प्रभवंती, कब अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। जैसे उनका कार्य तो है, पर बहुत बार आप कोई कार्य कर सकते हैं, सामर्थ्य है, पर एक काल आता है कि जब आप उस कार्य को करने में समर्थ हो जाते हैं, और प्रतिबंध कोई रहे तो समर्थ आप नहीं होते हैं, यदि वो कार्य करने की कला आपके अंदर है। ऐसे सत्व अपना कार्य, सत्व का कार्य है ज्ञान सुख, रज का कार्य है प्रवृत्ति, तम का कार्य है प्रमाद आलस्य निद्रा, तो ये कब अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं, उसका काल कौन सा है, इसी को लेकर के यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि सत्वादेव अपना कार्य करने में कब समर्थ होते हैं। तो कहते हैं इतर इतर को जब अभिभूत करने में समर्थ हो जाता है ना, तब अपना कार्य करने में समर्थ होता है। जो आपका विरोध कर रहा है, जो आपको कार्य करने नहीं दे रहा है, उसको जब दबाने में आप समर्थ हो जाते हैं, तब आप अपना कार्य करने में समर्थ हो जाएंगे। इसी बात को यहाँ पर कहा कि रजस्तमस्य अभिभूय सत्वं भवति, सत्व गुण कब कार्य करने में समर्थ होता है आपके अंदर, जब रज और तम ये दोनों जो है को अभिभूत करने में समर्थ हो जाता है। रज और तम को दबाने में जब समर्थ हो जाएगा, अभिभूय का कोई तात्पर्य निकालते हैं कि जब आप तिरस्कार करने में समर्थ हो जाएंगे ना, आपका जब विचार जो है, आपका जो सत्व है, आपके अंदर जो सत्व है विचारात्मक, वह जब रजोगुण और तमोगुण का तिरस्कार कर देगा, बहुत बार जानते हैं हम, पर इनका तिरस्कार नहीं कर पाते ना, कर्म का संकल्प आया तो तिरस्कार नहीं कर पाते उसका, निद्रा आदि आलस्य का संस्कार आया तो उसको तिरस्कार नहीं कर पाते। साधक क्या है कि इनका तिरस्कार, साधक के अंदर ही ऐसे विचार आते नहीं, ऐसी बात नहीं है, रजोगुण के भी विचार आएंगे, किसी को तो आगे बड़े विस्तार से कहेंगे ना, कौन सी प्रवृत्ति ग्राह्य है, कौन सी प्रवृत्ति अग्राह्य है, तो वो विचार तो आएगा और उसको तिरस्कार करने में समर्थ हो जाएगा, तिरोधान कर देता है उसको, जत उसकी उपेक्षा कर देता है। जिसकी आप उपेक्षा कर देते हैं वो चुप हो जाता है, क्या करेगा, और जिसको आप उत्साहित करते हैं वो झट आपका साथ आएगा, और जिसको आप जो है वह तिरस्कार कर देंगे या जिसकी उपेक्षा कर देंगे तो वो दब जाता है। शब्द जिसको बढ़ाना रहता है उसको सम्मान दिया जाता है, और जिसको घटाना रहता है उसका तिरस्कार कर दिया। आप सत्व का सम्मान कर रहे हैं और इन दोनों का तिरस्कार कर रहे हैं। और रजोगुणी व्यक्ति जब होगा ना तो सत्व का सम्मान नहीं करेगा, वो सत्व का सम्मान नहीं करेगा और तमोगुण का भी सम्मान नहीं करेगा, दोनों का सम्मान नहीं करेगा, दोनों की उपेक्षा करेगा। तो रजोगुण अपना कार्य करने लगेगा। ये आप पर है, ये साधक पर है। साधक किसको सम्मान करता है? तो जब आप सम्मान सत्वगुण को देंगे तो क्या होगा कि रजोगुण तमोगुण तिरस्कृत हो जाएंगे, तो सत्वगुण जो है वह दबा देगा उसको। इसी को कहते हैं कि देखिए रजस तमस्य, ये दोनों को, इनको दोनों गुणों को अभिभूय सत्वम भवती। सत्वम भवती मैंने सत्वम उद्भवत यानी बढ़ते, सत्व बढ़ता है। यहाँ भवती माने होता है, होता तो पहले से ही है, आपके जगह अंदर पहले से ही है पर उसका उद्भव होगा, बढ़ेगा। समझ, जब ऐसा होता है तब जो है वह सत्व, तब सत्व जो है वह का कार्य असाधारण रूप में, तब असाधारण रूप से जो है, कहीं टीका में है वो असाधारणी न करोति इति शेष ऐसा, तब सत्व असाधारण रूप में कार्य करने लगेगा आपके अंदर। तो इसी बात को कहा कि रजस तमस्य अभिभूय सत्वम भवति भारत, और रज सत्वम तमस्य है। जब रजोगुण को सम्मान देता है, देंगे आप, तो वो क्या करेगा सत्व गुण को और तम गुण को, तब उसको ये विचार और तब कहेगा ना, ऐसा व्यक्ति कहेगा क्या आंख बंद करके बैठते हैं, इतने स्वार्थी हो गए जगत का काम नहीं करते, ऐसे स्वार्थी साधु हो गए कि झूठे आंख बंद करके बैठे, प्रवृत्ति में ले जाना चाहिए, प्रवृत्ति में नहीं जाता है। और जो साधु होता है वो समझ लेता है, वो कहता भाई क्या करें भाई, अपना कल्याण कर लें तभी तो दूसरे का कर सकते हैं ना, जब हम दवा का ज्ञान नहीं होगा तो दूसरे को क्या दवा देंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगी तभी तो दूसरों को दवा देंगे कि नहीं, बिना सर्टिफिकेट के दूसरों को दवा दे तो खतरा ही है, पकड़ा भी जाए। हम शांत हो जाए तो दूसरे को शांति का उपदेश दे सकते हैं, हम निर्दुख हो जाएं तो दूसरे को सुखी होने का उपदेश दे सकते हैं, हम इंद्रिय जीत हो जाएं तो दूसरे को इंद्रिय जीतने का उपदेश दे सकते हैं, हम धर्म पर आरूढ़ हो जाएं तो दूसरे को धर्म का पालन करने का उपदेश दे सकते हैं, और हम झूठ बोलें तो दूसरे को सत्य बोलने का उपदेश कैसे दे सकते हैं। इसलिए उनसे नाराज नहीं होना चाहिए, तो बात आपकी ठीक है, आप समर्थ हो, आप समर्थ हो, क्योंकि आप आरूढ़ हो चुके हो, पर हम अभी कमजोर हैं, इसलिए खतरे का काम नहीं करना चाहिए। हम मजबूत जब हो जाएंगे, सत्य पर आरूढ़ हो जाएंगे, संपूर्ण विक्षेप हमारा दूर हो जाएगा, तभी तो दूसरे को उपदेश हम देने के अधिकारी होंगे ना, अभी तो हम ही को उपदेश चाहिए। इसलिए ऐसी ऐसा प्रस्ताव आवे तो नाराज नहीं होना चाहिए। आपका उपदेश मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूं और इसके लिए प्रयास कर रहा हूं, आपके उपदेश के अनुसार मैं चलूं, इसके लिए पहले सत्य पर हमको आरूढ़ होना पड़ेगा, नहीं तो कैसे काम करेगा, झूठा उपदेश तो देना अच्छा नहीं, क्योंकि झूठा उपदेश देना तो अच्छा नहीं है, इसलिए उससे बुरा नहीं मानना चाहिए, उससे समझना चाहिए कि बात ठीक कह रहा है। उपदेश देने की योग्य बनाओ अपने को। जब उपदेश देने की योग्य आप बना लेंगे तब फिर बिना उपदेश दिए ही उपदेश होने लगेगा। फिर तो मौन व्याख्या प्रकृति पर ब्रह्म तत्व। फिर आपका जीवन जहां आप जहां आपका शरीर रहेगा वहां उसी प्रकार का वातावरण बनेगा, क्योंकि आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे तो लोग फिर झूठ कैसे बोल पाएंगे, संकोच होगा ना, तो आप प्रचारक हो जाएंगे अपने आप। इसलिए स्व का निर्माण जो है इससे बढ़कर के प्रचार कुछ नहीं। अब रजोगुण में तो चालाकी होती है ना, वहां पर तो ये नहीं, वहां पर दूसरे एक जगह बैठे थे तो एक युवक आया, एक आया कहा महाराज युग बदल गया। अरे हमने कहा युग बदल गया तो यह सत्य भी बदल जाएगा। कहा सत्य की परिभाषा बदल गई, वो आप लोग के ग्रंथ में जो सत्य की परिभाषा वो नहीं रह गई। हमने कहा क्या सत्य की परिभाषा है, कहा सत्य की परिभाषा यह है कि आप झूठ बोल सकते हैं, प्रमाणित नहीं होना चाहिए। आजकल के सत्य की परिभाषा यही हो गई कि आप झूठ बोल सकते हैं पर प्रमाणित नहीं होना। आप चोरी करोड़ों की कर सकते हैं, कोर्ट में सिद्ध नहीं होना। भाई ये परिभाषा तो बड़ी विलक्षण है, पर एक चीज हमको बताओ तुम कि चोरी करने वाले के अंदर ज्ञान रहेगा कि नहीं मैंने चोरी किया। आपकी हाँ उसको तो रहेगा, हमने कहा तब फिर क्या हुआ, फिर तो फजीहत वही की वही रह गई, छिपा तो नहीं। झूठ बोलने वाले को ज्ञान रहेगा कि नहीं कि मैंने झूठ बोला, तब प्रमाणित तो हो ही गया। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है भाई, इससे बड़ा प्रमाण तो कोई है नहीं ना। अपने अनुभव से बढ़कर के क्या प्रमाण हो सकता है, तो उसकी तो चोरी भी प्रमाणित हो गई, उसका झूठ बोलना भी प्रमाणित हो गया, तो तुम कैसे कह सकते हो कि युग बदल गया तो परिभाषा भी बदल जाएगी, परिभाषा नहीं बदल। तो आजकल लोग ऐसे कहते हैं, इसलिए उससे घबराना नहीं चाहिए। कहा कि रज सत्वम तमस्य, तम सत्वम रजस तथा, तम क्या करता है सत्व और रज दोनों को अद्भुत कर देता है, तो दोनों को अद्भुत करके वो अपना कार्य करने में क्षम हो जाता है। यही जो है कार्य करने की जो है वह पद्धति है, तो इसको समझना है। थोड़ा सा भाष्य टीका ले लें। इतरेत रजस्तमस्य उभौ अपि अभिभूय, इसको अभिभूत करके सत्वम भवति, दोनों को अभिभूत करके सत्वम भवति उद्भवति वर्धति यदा, ये उद्भव इसका होता बढ़ता है। जब बढ़ता है तो क्या होता है, सत्वाभिवृद्धि में विवृणति, सत्व की अभिवृद्धि ही जो है वह बताते हैं। तदा लब्धात्मकम सत्वम, तब सत्व जो है अपने स्वरूप सत्ता को प्राप्त कर लेता है। तभी तक दबा रहता ना तो प्रकट हो जाता है, लब्धात्मक यानी प्रकट होना। यहाँ पर सत्व तो रहते ही है, पर दोनों को जो अद्भुत कर देता है तो ऊपर आ जाता है, प्रकट हो जाता है। स्व कार्यम, वो उसका कार्य क्या है, ज्ञान सुखादि आरभते, ज्ञान सुखादि कार्य आरंभ कर देता है। हि भारत रजस तमसो तिरोधान दशायाम इत्याव, यह रज और तम का तिरोधान हो जाता है तो उस दशा में सत्व इस प्रकार का करता है। रजसो वृद्धि प्रकारम तत्कार्यम च कथेत, अब रज का वृद्धि प्रकार और उसका कार्य जो है वो कहते हैं। तथा रजोगुण, रजगुण जो है सत्वम तमस्य एव उभौ अपि अभिभूय, दोनों को अभिभूत करके वर्धते, ये बढ़ता है। यदा इस समय, तदा कर्म तृष्णादि स्व कार्य आरभते, उस समय झट तृष्णा बढ़ जाएगी, और प्रवृत्ति में लग जाएगा। तृष्णा जहां बढ़ी तहां प्रवृत्ति शुरू होगी। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की जो इच्छा है, कामना, वही तृष्णा है। अब तृष्णा बढ़ी तो जो अप्राप्त है तो उसको प्राप्ति के साधन में लग जाएगा, तो प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, तो इसमें लगा देगा। और तमार्थ जो गुण है वो सत्वम रजस्य, सत्व और रज को उभौ अपि अभिभूय, दोनों को अद्भुत करके तथैव वर्धते, उसी प्रकार बढ़ता है। जैसे जो है वह रजोगुण बढ़ा, जैसे सत्व गुण बढ़ा, ऐसे ही भी बढ़ता है। यदा तदा ज्ञानावरणादि, मुख्य काम इसका है कि बस आंख पर पट्टी बांध देना, इसको ज्ञान को ढक दे, जानते हुए भी नहीं जानता वो कुछ नहीं, उसका कोई उपयोग नहीं, उसके ज्ञान का उपयोग ही नहीं होने के कारण। मोह में ज्ञान का उपयोग कहीं होता है? मोह में ज्ञान का उपयोग, वो आवरण कर देता है। तथैव वर्धते, यदा तदा ज्ञानावरणादि स्व कार्यम आरभते, वो ज्ञानावरण और जो है वही प्रमाद हो गया ना, ज्ञानावरण हो गया प्रमाद, और आलस्य और निद्रा, ये अपना कार्य आरंभ कर देता है। वही कहा तमसो की विवृद्धि तत्कार्यम च निर्दिशत कामा। ओम भूर्मद, साधक करना चाहे तो किन चिन्हों से वह ये अध्ययन कर सकता है कि हमारे अंदर इस समय ये गुण कार्य कर रहा है, तो यही इसके पीछे आकांक्षा है कि यदा यो गुणो उद्भूतो भवति तदा तस्य किम लिंगम, जिस समय जो गुण उद्भूत होता है तो किस चिन्ह से हम समझें कि इस समय ये गुण उद्भूत है। इत्युच्यते, थोड़ी टीका देखे, सत्तोद्भव लिंग दर्शनार्थम अनंतरम श्लोकम उत्थापयति। सत्तोद्भव जो लिंग है, सत्व गुण प्रधान होने पर, इसको हमेशा ध्यान रखें कि तीनों गुण तो रहेगा ही, त्रिगुणात्मक सृष्टि है तो अंतःकरण भी तीनों गुण वाला है, अंतःकरण तीनों गुण वाला है, पर कौन सा गुण प्रधान है? तो जो गुण प्रधान होगा उसी का चिन्ह मालूम होगा, प्राकट्य उसी का। इसका मतलब ये नहीं कर सकते कि दूसरा गुण नहीं है, पर दूसरा गुण उस समय वृत्ति रूप में नहीं है, वृत्तिगत नहीं है। तो वृत्तिगत जो चिन्ह है जिस गुण का, जो उसको यहां पर बताते हैं। ओम ओम स्वामी। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वनित्युत। कति अस्मिन्, अस्मिन् क्यों कहा कि भोगायतन जो अस्मिन् देहे, ये भोगायतन है शरीर, यहीं पर किसी भी गुण का भोग कहाँ होगा? इसी शरीर में, इसलिए इसका नाम है भोगायतन। तो अस्मिन् जो है भोगायतने शरीर है, सर्वद्वारेषु, सर्वद्वार क्या है? उपलब्धि साधन, हमारे अंदर क्या है कि उपलब्धि का साधन है ना बाह्य आभ्यंतर करण। ये बाह्य करण जो है वो उपलब्धि का शब्द स्पर्श रूप रसगंध का साधन है। अंतकरण भी जो है सुख दुख इत्यादि प्रकाश विवेक इत्यादि का साधन है। तो बाह्य करण और अंतकरण यही है सर्वद्वार, यानी उपलब्धि का जो भी साधन हमारे पास है वो बाह्य अभ्यंतर करण। उसमें क्या हो कि वहां पर देखे, क्या देखे कि यदा प्रकाश उपजायते, जिस समय जो है वह प्रकाश उपजायते, माने काल की जो है वह एक प्रकाश है, एक बुद्धि परिणाम विशेष। यहाँ प्रकाश स्वरूपगत नहीं, सत्वगुण में प्रतिफलनात्मक प्रकाश है। तो वह प्रकाश जो है बुद्धि परिणाम विशेष है, वो विषयाकार होता, किसी भी विषय कोई भी विषय स्पष्ट मालूम होने लगता। सत्व में क्या होगा कि कोई भी विषय बहुत ही स्पष्ट होगा, इसलिए एक चीज और खतरा है तुम्हें, जिसको ध्यान दीजिएगा कि सत्व में जो बोध है वो बोध बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही तीव्र होगा, इसलिए दुखानुभूति भी जो है वह भी तीव्र होगी। तम आवृत रहेगा तो तीव्र नहीं होगा, वो भी तीव्र होगी, पर विवेक प्रकाश होने के कारण जो है वो उसको स्वयं गृहित नहीं करेगा, ये उसका उपयोग है। नहीं तो ज्ञान ज्यादा होगा, ज्ञान बहुत ही स्पष्ट होगा, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो चाहे किसी वस्तु का हो, सत्व में ज्ञान जो है बहुत स्पष्ट होगा। रजोगुण में स्पष्ट इसलिए नहीं हो पाता कि चित्त वृत्ति चंचल रहती है। जैसे मान लीजिए कि विषय का प्रतिफलन जो होगा तो सत्व वृत्ति में जो विषय का प्रतिफलन होगा बहुत स्पष्ट होगा, रजो वृत्ति में जो विषय का प्रतिफलन होगा तो उतना स्पष्ट नहीं होता, और तम में जो है वह एकदम जो है वह स्पष्ट नहीं होता, इसलिए उसको दुख भी जो है, इसलिए जो घोर तपस्या आसुरी प्रवृत्ति वाले जितने कर लेते देव प्रवृत्ति वाले नहीं करते। इसलिए वो बुद्धि परिणाम विशेष है विषयाकार, तो स्व विषय आवरण विरोधी, अब वहां को विषय विषय आवरण विरोधी दो ही थे, विषय के प्रकाश में विरोधी दो ही थे, एक रजोगुण था वो प्रवृत्तियात्मक था और तमोगुण उसका आवरणात्मक था, आवरण विक्षेप था, ये दोनों समाप्त हो गए। तो जैसे दीप प्रकट हो जाए इसी प्रकार जो है वह प्रकाश उपजाए थे, ये सत्य में होता है। उसी से क्या होगा, उससे क्या होगा ज्ञानम, यानी शब्दादि विषय का यथार्थ रूप में ज्ञान, जैसी जो चीज है वैसे ज्ञान होगा, स्पष्ट ज्ञान होगा, सत्य में ज्ञान होता स्पष्ट। तो ऐसा जो है वह प्रकाशो यदा जायते, जब वो इस प्रकार का उत्पन्न होता है तो सत्वम विवृधम, क्योंकि सत्व तो पहले भी था पर उस समय समझना चाहिए कि सत्व उत्कृष्ट हो गया है, दोनों जो है दोनों को दबा लिया है, दोनों अभिभूत हो गए हैं और सत्व उत्कृष्ट है। यहाँ सत्व गुण की बात चल रही है, यहाँ पर वो जो है वो स्वरूप विषयक भी प्रकाश होगा, स्वरूप विषयक प्रकाश में भी सत्व सहयोगी है, लेकिन कोई किसी भी विषय का प्रकाश स्पष्ट होगा, सामान्य रूप से किसी भी विषय का प्रकाश जो है वो सत्य में स्पष्ट हो, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो स्वरूप विषय प्रकाश भी होगा, और इसका मतलब नहीं कि किसी विषय का प्रकाश, उसका सत्व का धर्म यही होता है कि वह प्रकाश बहुत स्पष्ट होगा, किसी चीज के यथार्थ ज्ञान उसका ठीक ज्ञान, और नहीं तो ठीक ज्ञान नहीं होता है। रजोगुणी को ठीक ज्ञान नहीं होता, किसी परिस्थिति का भी ठीक है, तमोगुणी को तो बिल्कुल नहीं होता। तो इसी बात को यहां पर जानने के लिए कहा कि ये जो प्रकाशो यदा जायते जिस समय उत्पन्न होता है उस समय सत्वम विवृधम इति जानिया, ऐसा जाने। तो इसी से मैंने जो है वह ज्ञानाख्य प्रकाश रूपी लिंग से इस समय प्रकाशात्मक सत्वगुण बढ़ा हुआ है ऐसा जाने, उत से ले लेना और भी, उत माने अपि, अपि माने सुखादि जो सत्व का कार्य है ना, हाँ, ज्ञान शांति सुख ये सब जो है उसका कार्य है। तो वो परिणाम जो है वह सुखादि जो है वो भी जो है वह उसी लिंग से, जैसे ज्ञान लिंग से आपने समझा इसी प्रकार सुख लिंग से भी समझा, स्पष्ट सुख लिंग जो है उससे भी समझना चाहिए कि सत्व सत्व बढ़ने देखेंगे आप तो स्वाभाविक ही आप बैठे हैं अंदर बड़ी प्रसन्नता उत्पन्न, और वो प्रसन्नता वृत्त्यात्मक है, इतना ध्यान में रखिए। आप बैठेंगे तो कंठ विषय भगवरा जी थोड़ो विवेक क्या बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इसका ज्ञान ये कर्तव्य है, कर्तव्य का ज्ञान है, उसमें प्रमाद नहीं, आलस्य भी नहीं रहेगा, प्रमाद भी नहीं रहेगा, प्रवृत्ति नहीं, आलस्य प्रमाद प्रवृत्ति निद्रा रहित वो प्रकाश, और वहां पर जो सुख का भान ये वृत्त्यात्मक थी, क्योंकि सत्व में प्रतिफल रूप जो है वो स्वरूप का सुख है, तो वो वृत्त्यात्मक ही है, पर वह अन्य किसी का आधार नहीं दिया, अन्य विषय आधारित वह नहीं, वो स्वाभाविक जो है वो स्वरूप के प्रति ये अंतर, और विषयेन्द्रीय इसीलिए विषयेन्द्रीय संयोगा को रज विषयेन्द्रीय संयोगा परिणाम सत्सुखम वह राजस्व। तो वैसे जितना सुख है यह राजस्व, और जो अंदर जो है आपका सुख जो है शांत प्रकाश में रहा स्वरूप का जो स्वरूप का उसको प्रतिफलन का वो जो प्रतिफलन है बिना किसी बाह्य निमित्त के, लेकिन सभी आनंदों में स्वरूप प्रतिफलन है और उसे बाह्य निमित्त है जिसके इंद्र इत्यादि निमित्त है और इसमें कोई अन्य निमित्त है, आपका जो है तत्व अंतकरण यही है स्वाभाविक स्वभाव के लिए। तो उस समय समझ लेना चाहिए कि इस समय सत्य जो है वह बढ़ गया, तो ये और भाष्य देखें सर्वद्वारेषु द्वारेषु का तृतीय भाष्यकार भगवान ने उपलब्धि द्वाराणी द्वार है यहाँ पर उपलब्धि का द्वार, उपलब्धि का द्वार कौन है, स्रोत्रादी सर्वाणी करणानी स्रोत्रादि शब्द स्पर्श रूप प्रतिबंध को ग्रहण करने वाले सुख दुख आदि को ग्रहण करने वाले जो है वह वृत्ति ज्ञानेन्द्रीय सब मेरे वृत्ति मात्र या ज्ञानेन्द्रीय और जो है वह अंतकरण की मात्रु सर्व द्वारेषु उसमें क्या होगा अंतकरण से बुद्धि वृत्ति, अंतकरण से ने जो बुद्धि वृत्ति वही प्रकाश वो उसका प्रकाश जो है देहेश भी मुझे उस समय आपका चेहरा भी कैसा होगा प्रसन्न। बहुत लोगों को हमने देखा, सामान्य व्यक्ति में भी देखा कि बड़े निष्ठावान जो है वो कभी ही उनको उपदेश सुनते समय उनका चेहरा देखे तो ऐसा लगता है कि बहुत अंदर से बहुत बड़ा सुख जो है वह जरूर है क्या। तो ये जो है स्वाभाविक जब बैठ जाता है व्यक्ति बाहर के चिंतन से रहित होता है तो अंदर का जो है वह सफर उस प्रकार वो शरीर इंद्रिय सब में वो लिंग प्रकट करता है, वो जो अंतकरणता बनता है उसका चिन्ह शरीर इंद्रिय सभी में। तो किसी को कहा कि जो है देहेती सदैव ज्ञानम वही ज्ञान प्रकाश को ज्ञान को यह एक ज्ञान प्रकाश ही है बुद्धिवृत्ति ही प्रकाश बुद्धिवृत्ति वही ज्ञान यदा एवं प्रकाशो ज्ञानाख्य उप जाए थे जब इस प्रकार ज्ञानाख्य प्रकाश उत्पन्न होता है तदा ज्ञान ज्ञान को जो प्रकाश कहते हैं आप इस प्रकार का ज्ञान होने पर प्रकाश की अभिव्यक्ति होती है शरीर आदि में भी प्रकाश के इंद्रियों में भी प्रकाश और प्रसाद जो अभिव्यक्त होगा सत्य में प्रकाश भी अभिव्यक्त होता है और प्रसाद भी तो तदा उस समय ज्ञान प्रकाश ने लिंग ज्ञान प्रकाश हो गया यही दिन इसका सत्व था विद्या ऐसा जाने क्या जाने विविधम वो दूतम सत्व अतिशय सुखा दिए तो इस समय सत्व गुण अपने अंदर बढ़ा हुआ है प्रसाद प्रकाश और प्रसाद प्रकाश और प्रसाद में अंतर प्रकाश ज्ञानात्मक है बोला और यानी जो चैतन्यता है उस स्वरूपगत चैतन्यता की शुद्ध अभिव्यक्ति क्योंकि उपाधि वहां शुद्ध है तो जो है वो एक प्रकार की जो है सर्पक विकल्प जो है वह प्रकाश है तो वो ज्ञान तो स्वरूप में जो चेतन का प्रतिफलन जो है और अंतकरण शुद्ध है उसमें तो शुद्ध अंतकरण में चेतन का प्रतिफलन ये तो प्रकाश है और स्वरूपगत जो आनंद वह बिना किसी बाह्य विषय के जो उसका प्रतिफलन है सत्य ये है प्रकाश तो प्रकाश और प्रकाश चेतन और आनंद ये दो का प्रतिफल सत्तोद्भवलिंग दर्शनार्थम दर्शनार्थम अनंतरम श्लोकम उत्थापित ही हो गया सर्वद्वारेषु इत्यादि सत्यमी निमित्ते ने सकिया ये निमित्त सत्य में है ये सत्व निमित्तक जो है ये प्रसाद है उपशब्दो अति शब्द पर्यायों की अतिशयार्थ टीकाकार ने यहाँ दूसरे प्रकार के दूसरे टीकाकारों ने तो ऐसा भी लिया कि वो क्योंकि सुख भी है और आनंद गिरी भी ऐसा लेते हैं कि रजोगुण में भी ज्ञान रहेगा और उस प्रकार का स्पष्ट नहीं रहेगा अतिशयता उसमें नहीं रहेगी। तो ये सत्व का चिन्ह आपने देख लिया। अब इसी प्रकार अतिशयन उद्भूतस्य रजसो लिंगमा आप जब रजोगुण दूसरों को दबा करके सत्व और तम को दबा करके अतिशयन उद्भूत हो गया तो उसमें क्या चिन्ह होगा तो रजसा उद्भूतम उद्भूतस्य चिन्हम तो वहां पर हो गया लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम असमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। कहते हैं कि यही है कि हे भरतर्षभ यहां पर बता दिया कि भरत कुल में श्रेष्ठ है आत्मा तो जिसलिए श्रेष्ठ हो, इसलिए जब किसी कुल में कोई उच्च कोटि का होगा है तो उसके अंदर भी उच्च कोटि का भाव रहेगा। इसलिए रजह के अधिकारी न होकर के सत्व उद्भूत तुम्हारे अंदर निरंतर होना चाहिए और निरंतर हो सकता है, निरंतर होगा। इस दृष्टि से विचार के लिए ये इंगित करने के लिए भटकर शब्द दिया, ऐसा कोई कोई टीका कर लेते। तो पहला भी देखिए, रजोगुण की पहचान पहला के पहले क्या है? लोभ। कहते लोभ किसको कहते हैं? जो आपको प्राप्त है उससे अधिक की जो लालच है वही लोभ। प्राप्त से अधिक की जो लालच है उसी का नाम लोभ है। किसी टीकाकार ने लिया हुआ प्राप्ताधिक गर्थ है, प्राप्त से अधिक के विषय में जो मन में लालच हो रही है उतने में संतोष नहीं हो रहा, क्योंकि संतोष जो है ना, बाह्य में तो संतोष हुए बिना सत्व का अनुभव नहीं होता, सात्विक सुख का अनुभव नहीं होता। रजोगुण में असंतोष ही रहता है, संतोष नहीं। और सत्व में क्या है? सूखी रोटी है तो भी संतोष हो जाता है, और संतोष हो जाता है तो अंदर प्रसाद उत्पन्न होता है। और रजो में जो है वह वो दो साग है तो चार का असंतोष हो जाता है, क्या होता है आज भोजन में ये कई साग है, क्या दाल है तो साग ही नहीं है, तो असंतोष ही उत्पन्न होगा। रजा वृत्ति अंदर आएगी ना तो असंतोष उत्पन्न कर देगी, प्राप्त होगी। कोई कोई टीकाकार ऐसे मानते, बहुत बड़ा मने जो है पहले मान लीजिए सोचा उसने कि 100 रुपया महीना मिलने लगे तो अपना काम चलेगा, धीरे धीरे वो बढ़ता गया, पर जो है आज 1 करोड़ रुपया उसके पास भी हो गया तो बहुत बड़ा धन हो गया कि नहीं? लेकिन वो प्रतिक्षण उसका है जिन जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकारी, रजोगुण में ही होता है, प्रत्येक लाभ के साथ लोभ बढ़ता है, तो वहां समझ लेना चाहिए रजोगुण है, ये रजोगुण बढ़ जाता है। प्रत्येक लाभ लोभ की सृष्टि करता है, संतोष की सृष्टि नहीं करता है, नहीं तो संतोष होना चाहिए उससे, तो संतोष नहीं उत्पन्न होता। तो सत्व बढ़ा रहेगा तो जो प्राप्त रहेगा उसी में संतोष हो जाएगा, और संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, प्राप्त भोग में जो संतोष है, अपने यहां का शास्त्र बहुत विलक्षण है, आलसी किसी को नहीं बनने देता है, निरंतर जो है उसको प्रयत्नशील रखता है। पर भोग के विषय में कहता है कि प्राप्त भोग में यदि तुम संतुष्ट नहीं होगे तो तुमको कोई सुखी नहीं कर सकता, कभी कैसे सुखी करेगा? और करोड़पति बन जाओगे तो भी दुखी रहोगे, क्योंकि दूसरे के पास 10 करोड़ है, तुम्हारे पास 5 ही करोड़ है, तो दुखी हो जाओगे कि नहीं? इसलिए जब तक प्राप्त भोग में तुम्हारे अंदर संतोष वृत्ति नहीं उत्पन्न होगी तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते हो। तो रजोगुण सुखी नहीं होने देता है, क्यों सुखी नहीं होने देता है? ये लोभ उत्पन्न कर देता है ना। तो बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त होने पर भी उसको असंतोष होता है, और अंदर सत्व बढ़ा है तो सोचता है कि इसमें से तो थोड़े में हमारा काम चल सकता है, मैं बहुत दूसरों को दे सकता हूं। ये पकड़ना चाहिए साधक को, इसी को पकड़ना चाहिए, तो आपके अंदर यही विचार आएगा कि अपना तो इतने में काम चल सकता है, क्या काम है अपने को है? ये बहुत है, ये तो बहुतों के काम में आ सकता है। ये व्यापकता उत्पन्न होती है और प्राप्त भोग में संतोष उत्पन्न होता है। ये रजोगुण में नहीं होगा, इसलिए कहा रजोगुण का पहला चिन्ह देखना चाहिए लोभ, ये लोभ है। दूसरा जो है क्या है कि प्रवृत्ति। अब लोभ जहां रहेगी तो प्रवृत्ति तो रहेगी, इसमें तो समझ लीजिए आप। और लोभ जब आपके अंदर रहेगा तो ये करे कि ये करे कि ये करे, दिन रात प्रवृत्ति। आजकल तो मनुष्य मशीन बन रहा है, इसको न दिन को छुट्टी है न रात को छुट्टी है, लगा ही है दिन रात। प्रवृत्ति को दोनों प्रकार से लेते हैं। जैसे हमने कहा था कि प्रवृत्ति दो प्रकार की, एक प्रकार की प्रवृत्ति है शास्त्रीय प्रवृत्ति, जब हमारी होती है तो धीरे धीरे सत्व में ले जाती है, और अशास्त्रीय प्रवृत्ति जो होती है वह तम में ले जाती है। तो ये प्रवृत्ति दोनों प्रकार की, ये एक प्रकार की प्रवृत्ति को कुछ लोग लेते हैं कि प्रवृत्ति माने अग्निहोत्र आदि में प्रवृत्ति, और दूसरे कहते प्रवृत्ति माने सामान्य चेष्टा, सामान्य बहिर्मुखता, ये प्रवृत्ति। उसे अंतर बैठने के लिए बल ही नहीं होता उसके पास, वो प्रवृत्ति के बिना रह ही नहीं पाता। और जब प्रवृत्ति के बिना नहीं रह पाएगा तो ध्यान कैसे करेगा वो, अंतर स्थिति का अनुभव कैसे करेगा। इसलिए कहते सामान्य चेष्टा ये सारी की सारी जो है वो प्रवृत्ति ही है, निरंतर प्रयत्न मानता ही उसमें रहती है। और कर्मणाम असमस्प्रिया, वही कर्म आरंभ, इसके बाद आरंभ है ना प्रवृत्ति जहां रही। ये देखिए पहले लोभ, लोभ से प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति से आरंभ। एक मकान वो बनाता है रहने के लिए, और 5 वर्ष के बाद वो मकान वो फेल हो जाता है, एक ही वर्ष में फेल हो जाता है, क्योंकि दूसरे का देखता है उसका मकान तो एयर कंडीशन है, वो बढ़ता जाता है। ये सुविधा वाला नहीं है मकान, तो ये सुविधा वाला नहीं है, तो वो निरंतर उसमें लगा रहता है। आजकल तो सुविधा की होड़ इतने की जो है आप को कोई नहीं, आप वहां पहुंचे दरवाजा अपने आप खुल गया, ताला अपने आप खुल जाए, खिड़की अपने आप खुल जाए, बटन दबा दीजिए, सब बटन लेते लेते बटन दबाते जाए, सब होता है, बोतरा भी न पड़े। ये क्या है कि आरंभ बढ़ जाता है कर्मणाम। तो कई लोग कर्मणाम का अर्थ प्राय करके आरंभ के साथ लेते हैं, हालांकि कर्मणाम दोनों के साथ हो जाएगा, कर्मणाम आरंभ और कर्मणाम असम है? पर अधिकतर टीकाकार लोग लेते हैं कर्मणाम आरंभ है। वो कर्म का जो आरंभ जो है ना, आरंभ कर देता है। कौन आरंभ है वो, बस मकान बनवाने लगता है, ये पकवान मैंने वो लगा ही है। तो उसमें दोनों प्रकार की प्रवृत्ति, एक स्वभोग की दृष्टि से और एक यश का भोग की दृष्टि से, उसे भी करेगा, और एक जो है वह परलोक के भोग की दृष्टि से, देखी तो भोग ही है, तो परलोक के भोग की दृष्टि, लोभ की जब दृष्टि होगी तो जो है वह क्या बनाएगा, धर्मशाला बनाएगा, बगीचा बनाएगा, पौशाला खोलेगा, अन्न क्षेत्र खोलेगा, ये देखो ये ऊपर उठने का उपाय। और जब समाज में जो है वह भोग की दृष्टि होगी तो भी इसी प्रकार का सामाजिक जितने प्रशंसा के जगह है वहां पर जो है देगा ऐसा, और स्वभोग की दृष्टि होगी तो अपने लिए जो है वह अपनी सुख सुविधा का एयर कंडीशन कमरा बनाएगा, तो ये करेगा तो करेगा, तमाम चीज देखने की रखेगा, जिसको खा भी नहीं सकता पी भी नहीं सकता, पर लाखों रुपया करोड़ों रुपया उसी में। कई लोगों को रत्न का शौक होता है तो करोड़ों रुपए का वो पत्थर खरीद के लाके रखते, यदि इतना पैसा इसमें क्यों बर्बाद करते हो, तमाम गरीब हैं तो वो उनको वही उसका शौक। एक कलकत्ते के सेठ को जानते थे, वो उसको शौक था, तो वो रत्न इकट्ठा करके कर समाधान होगा जो है उसी में संतोष करने, उसी का विवेक पूर्वक जो है व्यवहार कर लेने में समाधान है। और आप सोचो कि बढ़ा करके हम समाधान कर देंगे, कभी भी नहीं, ये यहां के अनुभव की बात। इसीलिए कहा कि वो असम, वो सम तो आते ही नहीं ना, योजने बनाता रहता तो उसमें सम का जो है वह नहीं होता ना, काम संकल्प आदि अंतकरण जो है उसका रहता है,